آمده ماه ضیافت خدا، آمده ماه ضیافت خدا، شده وقت استجابت دعا، شده وقت استجابت دعا. رمضان برای رحمت همه باز، رمضان درای رحمت همه باز، بهترین وقت برای راز و نیاز، بهترین وقت برای سفره موقع افطار پر نور، سفره موقع افطار پر نور، موقع اذان دعا برای ظهور، موقع اذان دعا برای ظهور. از خدا بخوایم آقا ظهور کنه، از خدا بخوای آقا ظهور کنه، یه روز از کوچه ما عبور کنه، یه روز از کوچه ما. الهی علف به حق مهدی، الهی علف به حق مهدی، الهی علف این دامون وقت افطار و سحر، این دامون وقت افطار و سحر، ای خدا بیاد مسافر از سفر، ای خدا بیاد مسافر از سفر، ای خدا منی که رو سیاه شدم، غافل از تو غرق در گناه شدم، اومدم برای عرض بندگی، اما با خجالت و شرمندگی، اومدم دوباره سر براه شم، واسه تو بنده بی گناه بشم، واسه تو بنده بی گناه بشم. الهی علف به حق مهدی، الهی علف به حق مهدی، همه دارن جواب میدن جونم، من اینجوری دوست دارم. یه بار دیگه، جانم جانم جانم، الهی مناجاتمون چیه؟ اشک بر حسین مناجات منه، عشق بر حسین مناجات منه، کربلا تو صدر حاجات منه، کربلا تو صدر حاجات منه، روزم اما تشنه آب نمیشم، تو آتش که مثل ارباب نمیشم، تو آتش که مثل ارباب، تو آتش که مثل تشنم اما بدنم رو خاک نیست، استخونام زیر سم اصفا نیست، تشنم اما بدنم رو خاک نیست، استخونام زیر سم اصفا دیگه خشکیده گلوم ولی بریده نیست، بدن من که به خون تپیده نیست، تشنگی رو علی از سر کشیده، دردش رو علی اکبر کشیده، حضرت سکینه بی آبی دیده، کی مثل رقیه بی تابی دیده، کی مثل رقیه، قاسم و نبرد نا برابره، خون ناحق ریخته برادر اول فضلی ها، کی میتونست به آتش خنده کنه، مثل سقا آب و شرمن، کی میتونست به آتش خنده کنه، مثل سقا آب و شرمنده کنه، مثل سقا آب و شرمنده کنه، الهی علف به حق سقا، الهی علف به حق سقا، الهی علف به حق سقا، به به حال که یه بار دیگه عشق بر حسین مناجات منه، کربلا تو صدر حاجات منه، روزم اما تشنه آب نمیشم، تو آتش که مثل ارباب نمیشم، تو آتش که مثل اربا، تشنم اما بدنم رو خاک نیست، استخونام زیر سم اصفا نیست، خشکیده گلوم ولی بریده نیست، بدن من که به خون تپیده نیست، بدن من که به خون تپیده نیست، قریب مادر حسین زهران قریب مادر حسین زهران.